فما كان فيه من غصنات فقد كلبتوا اكو فمي تبيرا فقد كلبتوا فمي تبيرا كوني ما ينغامنا نعم ارغا الله كيرانينا مونتلك بال موندو مونتلك بال دو سي نمبر كانتا الله كيراكا فو مومير كاينا كو دينا توا زعما دينا لا كادونا سالونا بايا لا بيامبارا سالونا بايا لا بيامبارا Sidno mara kasiki sidno bakar ko kateme. Sidno mara kasiki. Gate. Ako ni akar nyamsi. Namo ka par biye. Balona bala biamara. Balona bala biamara. Lazo kra. Balona bala biamara. Ale tamen ngo sidno ali kasiki. Wallahi. Sidno ali sikira akar nyamsi. Nam. Arkame. Salona bala biamara. Saluna bayala biomara Sena Hussein fami gar Sena Hussein arbe mame Oyo Kosobe Niaka foye ni demo nyumondo nyumondo sa yakana kenyonya ni ka Sena Hussein tame den no ye feni kana ba ko baba bi ala joni andu kwa ala jonu argo ala jonu demo sira sila ka keteu asrama wuri ka bua ka aka toro ala ka tasa ibe kafir le iti masasi le lo masha ko to ala sira ala ajonga ka ke femi kosode asarta jidilu do to be jurumu le bi aka yo tri jurumu ku ka to argenara Sama la wilia Andi siya kuwama. Jate. Baba kiedua libe watariye. Jate. Wallahi. Inna la jina ya tiluna kitabala. Inna la jina ya tiluna kitabala. Inna la jina ya tiluna kitabala. Wa akamu salata. Wa baku mima. Raja kina umu. Siran. Wala nyata. Yarijuna. Dijarata lantabu. Yarijuna. Dijarata lantabu. Baba kiedu elbe watari nam fumujina wala umana mama amene imama ijabuka wala takun kalia wala katalu wala takun kalia wala katalu afrede nam sodo chomobalu nam garibu idase nam sodo chomobalu jate arkam na kasiga asoka jate abia soka nam kafwae soli mamia italu Kumujina wala umanaonga Wakui mama ijabuga Wala takun kalia wala ukataluga Wala takun kalia wala ukataluga Amu waraka irabu warake watari Walahi Nyari nyinga sarabe watari arfe ya Abadwa Ya Miarika watari sukwandi kafira urtututututu Nam Mwamiti dina kulo Nam Akata watari kebagarba kuhurusu dentalu Kumujina wala umana Zena bilalu na kenyamisi argenara Niata foye kame Na watari nkoso Na adiwalu nazi anaka yo maliki ya mati anaka yo maliki ya mati anaka yo maliki ya mati almu wajino adiwalu nazi anaka yo maliki ya mati almu wazino adiwalu nazi anaka yo maliki ya mati almu wazino amor nya fuaron go watar ke ba mi reta ade waluna mor bi so jama jandu mo ana kanna yo malike ya made jamalara jamala ka se e ka nari e ka tudu go yar kan wallahi arti dugo nam kumujina wala o manamba wa ku imama ya buga wala takun kaliya wala kadalu wala takun kali Kadalu baba kedo le watariye wallahi akedo le karamo ma yayi jat e ga me tayi nam mi watari nam ser mi anya ketade nam amor nyale be serira wallahi nyale be serira nam ama kukini yayi lar bi akere kini taka kini amina ha oho kumunjina wala maranga wa ku imama ijabuka wala takun kaliya wala kadalu wala takun Nam Nam Ega me chayin Wallahi Bale ka fanyi Jate Ala ka faraye Amin Kalama sa ka ser wajibiya liman nyamugoruma Nam Ako kede Nam Nima nyake seri kali duma nyama Nam Ka seru ukana kundi gara bikatu Oho Etika mika kakorotiana Hoa Wabudi rabaka Hata ya jakali akin Wabudi rabaka Hata ya jakali akin Nam Ani tuwa nyayiri bila masabata abo nyaku Hoa Jano Enyo matale alila ala Nam Anyayiri bila masabata abo nyaku Tika meka Nam Wabudi rabaka Hata ya jakali akin Wabudi rabaka Hata ya jakali akin Fayatabi ona awamira hu Ange saranya masanya mariri labatu Hoa Waitan buna na wahi ya hu Nam Kafarangu biya duwa jenya Hoa Walijalika kala fi mwakam kitabi hii Nam Wala koto talama saka fuwa akitaura Nam Inna salata Dania Anil basari wal mungar Inna salata Dania Anil basari wal mungar Dania Anil basari wal mungar Ani le bazai wal mungal Eka mwa mwale Abe sira Adu ndoro mba serika Ili mani ya maala ina abuwa kujugura Nam Ndoro mwanya fana Nyala tina abuwa reba seri ura liba Nam Wala yikiru la Kasuro kaduma danga haka Katuo kaka tafa Hala yata kani ya janamara Wala Yala matazina Yala matazina Wala ala kwenye solata tani ani le bazai wal mungal Jati Abeta Silanda Isiki ni bakele ne ibe ni ka edugu da ba do ka tirika na ife nam fana belbele na nafe nam na ke kutu ngono imba wulike nam e ura ka bawulike kinde edo ka bawulike de sulama ri ka bawulike sergile mina wallahi ma fu akanya be siti duwa ne tanji ke ka sorka taka nam huwa ikata ikata jagale age nada ya jagale age amorare bala unyas nyase uno bodu galo Kabawuli ka kawuli ka tayma sergie minaw wolban nan bala wajaga jaga islam denu nya fuare biye yume jate nar kunya fana ranga mo nyinga jate iga me kyan wala wuli ka don wi bawuli ka ka do iga bawuli ka sergie mina jate ka sergie mina ka bo ye luwa fila ka ka jere fila danu ye fila pa ka laka nya sigini me ka lo nan nya danga le na foyi nam ya pare ka laka akuna ke janya e makwe na sheku anga mo na sheku ba wa mudira baka hada ya dakali age wa mudira baka hada ya dakali age tani anir fasa wal mungar nana jate mungoso nya kana sigika laka ri wurtututu Mo mire na mo gorfen ko mata na ne ndwasi le biar fe nam wallahi ne kana foye nam ne kana foye ne la mandu ko anana ko mi ya tan ni ya nya ni ma anana ta se ma le ka ole ye mo ta se ma le ka ole ye ta se ma le ka ole ye wo ya ko lu ta se ma le ka ole ye wo ya ko lu ta se ma le ka ole ye wo ya ko lu ta se ma le ka ole ye Tadi mali gale yo Tadi mali gale yo Tadi mali kuma Tadi mali gale yo Tu banar ke kuma Tadi mali gale yo Ye turmalar bu mama Tu banar ke kuma Tadi mali gale yo Diga mega Nam diga me Nam Wala la eh ala ka sari so fisa manga munina makana jamaata min ka ke jamara ka taa sari ka misirira naam are benki ya ka misirira naam wafi da kene dari ye naam amma wardo nyuru kana sore fe be kabula ra misir be kabula ra ite sira yara naam sira do make lazima le kali yam ka taa sari naam lazima le kali yam lazima le kali yam ala ko kada arda be misir ra ke ser de naam ya ta jakarra li muslimuna ba'dhum ba'da wallahi igame akakete sulama ruddo la yir blake duo ku jat wala ko ni ardo wor meli mamku ke ser tukuta naam ardo wor meki seri naam ni limam ka hataw naam dogo subhanallahi naam saidi ni familo naam abirmalo naam yese ka foye ko mara ko ma kan tamel lurka naam mara mo nyafana saidi ba ko ma janya nyafa mi kan tamel lurka ka tamel lurka de seriti e seriti ana ni ama tamel lurka amatiya ngara mo ka foye asigini o munjina wala manamba wa ku imama ijabuka wala takun kaliya wala kadalu wala takun kaliya wala kadalu akalu ofla leke jat mi akalu ofla ka o wala basari bana le mi seri banaw seri o duka ba banale wallahi itibaraka ka alaka kawuri kondu waraka bato nyo luwake ka alaka unhu jate wale seri banaw itwa besi kile kasambla wala kawuri mi awuri ka luwaw seri duka bani imafu assalamu aleku de ima basari la huwa mungo so falalu wale awuri ka luwaw mi wira ka luwaka ba katika tu subhanallahi deti ya kadile yesigi wale limam malo yesigi li aluanu kato Kumujina wala umanonga Waku imama ijabuka Wala takun kalia wala kadalu Wala takun kalia wala kadalu Alo nunga to Nife miki amalo Iku abana Isigi Ngara mwanya fana Isigi Sidi Isari matia Nam Akasikikindi salamu bila Shukran Eta ya ni timata yake kan eta yake kasalamu bila ni akata yake salamu bila kilindi. Ndi sari bana. Wala umana onga. Fandwa tita kulau kan. Fandwa tita kalau kan tuku. Jatte. Anaka. Ya wala umana onga. E mama ya buga. Kali ya wala kadalu. Kali ya wala kadalu. Ube archi. Kamera. Ara kwara kwara kamera. Imagine ji babu sau. Baba sau. Imagine ji babu sau. Baba sau. Imagine ji babu sau. Baba sau. Imagine ji babu sau. Kamera de nara kwara kwara. Imagine ji babu sau. Ara mode ngena na. Imagine ji babu sau. Ana baba garden yana na bimajilize babu limam gudu goje na na bimajilize babu gaza la la gaza la la yamza la ikame chai besa yar beseri da ke ngoyi bila adole be juma intugo arne mo mire seru ana na be ka fajar seri imai namo Mwati sina dobe mi? Namo. Ama esari rabi? Namo. Tawafere? Sede. Dora mesira yarali? Sarama. Ya. Namo. Tira bato fu baragi bili bili biara? Marama. Ukwa tukudeka akulo? Namo. Biar be unka seri? Namo. Ati pati nyami tuku? Aduali bewe? Sede. Kumu jina wala umananga Waku imama ijabuka Wala takun kalia Wala takun kalia Wala ukadalu Sika meka? Namo. Nuka kedo? Namo. Wayuka wa uro wabita lilifati? Marhaba. Diaderi nyonya siri ya yakwele ya? Namo. Eni mwotina li seri. Ika na imaye. Namo. Ika baka takafere. Jate. Ibu na arkana alitukumiye tiki fereli. Fereli. Wadiyari. Ari siri lalita. Kumu njina wala umananga. Waku imama ijabuka. Wala takun kalia. Wala kalia. Wala takun kalia. Wala kalia. ومعتهانا وقت صلاة نعم موت من سرواتك سنيا نعم فلا بد من عمل نعم ايكا ميكا جاتي من عمل هنا ميول غافل نعم من سرواتك سنيا سيكي تيارسا دفو والين واسرو نعم هي ينبغني يبلا والله fo walin do asoro nam mi anyina magane ibla mo do be nyaka tun kiera ta nya tun na kiera ha sere wati ka jalo nam ku do do be nyuka ka yire ibla seyde inna la jina ya diluna kitabala inna la jina ya diluna kitabala inna la jina ya diluna kitabala wa aqamu salata wa baqumi ma rajina siran وما خلقته نلا ما دنگا علينا ما جيني دافن اوفن غوسو الا ليامدوني وامكوني اربي اماتوني نلا ما دنگا علينا ما دافن اوفن غوسو الا ليامدوني سيدي تلا مساكو إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا ولا على محمد في الأهل على محمد في النبي على محمد في المرسلين في ملاينا لا إله إلا هو لا مغفرين لعينا ومدينا لعينا ومدينا لعينا ومدينا مريم لعينا ومدينا مريم لعينا ومدينا إن صلاة أمر أرمى سريعة سريعة كتابة واجب يفني على المؤمنين فما من يمغرك أنا موجودا على المؤمنين أتجار على المؤمنين كتابة akadai abana li wallahi yoni makum nkuta ma wakati afara ika ya nana wa uko makuta ku wakati afa de samia kero wakati afa wakati kasi amori tini ni dingota ka duara nene na kuyala batu ala batu ni tuko na gwele so bota juson ina salata kanati alal mu'minina kitabam ina salata kanati alal mu'minina kitabam lonjuru do tay lonjuru do mi soro nam ele seri duguni wati mi kadiele yaka wolera jama ben seri wo ati lon ni biara bia be oka yele mi pafora kan dia lon di seri jor bi tan dia soro yo lon lai le abu le kadio nam ya du kon kadio man ba ya bi jai man ba ka bi ka ma ya ke le mami ja anga mo le aso tiki ka dar si cheme dia kana do maso ko nga na ko afar ma furi nya du kon ke baba e ka du kon ke iye jate nga le du kon ke edo teni ka to to du ya me o e ju su asuma no to ala o ka no ka ba wala kuna du kon ke ye ala e ju su suma nga mo mal na bi o nam asuma le ka di ka mate ala ma minana ala ma minana hakka za ala ma minana ko du kon ke ngorole ala ma minana no chomo flu ala ma minana nam e ga me ka ala ko ina salata kana ti ala mu'minina kitaba na mawkuta nam amor de ara to nya ka wakatira wallahi adile nyama ti yake to oho utibe towa Nyama benzeri wallahi salada mimbani malifu adwa salada wataba shawat kadoba yale gauna gaya yale gauna ngame ga wallahi igame nam ai ibrahim masibana so aitiraku ayakulu amana wa umulai budanu nam فانتمرنا النبي عليه الصلاه والسلام ما صحابي ما صحابتي نعم الرسول ممر لمن كاسيا باربي كاسيا وركني اريه نعم قال كسري دياما سري دو دي علي سري جما بنزري نعم فوقت لا سرارا وقوتو مي وقت على كا وقت ويرانا كبا نعم او وقت ويرانا كبا سيدنا جبريل ننا كان سر وقت يرا لا كيرا ركا ايكا موته كرا اما يارا وبانا نعم دسا نعم اي فهمت كبي يا لو نعم Biele hakila tekele abadan anfemi ka biele aloka lo watiti sina le bemiyo anyo nyini ala kira ka sia barbe nam amor mo kele hakila mambu biya kila ka bunya nyonya nam jamaakiri nana ndo jamaakiri ka layer ka yarka na kuma kele tana ndo kuma yarka kuma do futa koro do biara malo wala ya takiere na faniaye saide ala kira ya sia barbe ka sia waranyonya kene sula marara ke tinli jat adini nyasi adini nyamsi nyasi tinlo oho ini sababu tibe howa Kumunjina walao manaonga Wakui mama ija Wala takunkalia Wala takunkalia Fantamara namiyu alayhi salatu wa salam ma sahabati Namu Fima ya fualu Ala kira kasi ya barbe Namu Akutu Ara wanya nyom Anya afiri nyom veni Namu Aina femike Seri nkura Namu Yalo ni Akakite bie ya kulo kaloka ruko seru wati sira Namu Duoka fuala kira ye ko ni kami ya chanyi nam anya wati dole ali wati fere ali wati ka sai darbo ursana anga darbo uribia kai kina nalo ser wati saide kumunjina walao manaonga wakui mama ija wala takunkalia wala takunkalia wala takunkalia mwaka kafira ako ho utisika kanya na kanya na mwami la nmedo wala mwami maboba nado jat do ninde kumara anyo tui kumunjina wala manaonga wakui mama ija wala takunkalia wala takunkalia wala takunkalia liana ala في دنايما ولا الغافلة أكوا كدربو ورسانو وتشن نغبغ النفا نعم أتي على فيدان فوية ولا أتي نبغى ندوك فيدان فوية نعم دوار كتو ناس تهالو نارا كوني سرواتي كسيان تامنا نعم تامنا كبو ريكا تامنا تريتوك بورا مغا دوار بدوك ناليكا ديكو تامنا هو أركوانيو تكتوي كومجنا ولا منانغا وكوي ماما ولا تكون غاليا ولا تكون غاليا kon zer wati ka sede an ta mana kayre kon wali do ka farland kuma do ka aka kete biye yayi nam hun ari o toyi nate nanu ni na gita pamabu dor tu ka to wallahi kon yana na keto nam ai zer wati ka sian karalofie howa ina salata ka nate alal mu'minina gita pamabu ina salata ka nate alal mu'minina gita pamabu wodo de yaudi are woni kar serwati nam yaudi are woni kar serwati nam mi wona nafo ala kira ko kon nam akokon nam ako wumiyeta ala kira liana holam yakun yuhibu taklid al yahud ala kira kyan ka dunya odiar ki duwe ko ko yahudiya ka ala kira kyan ka sinwara sulama ronya fuari san yar kwarbe sulama yi ala kira manduriye dar yahudiar ki irtuariye ina salata ka nati ala al mu'minina kitabam sulama dembere de ika ko ki akiri sulama fandare aya yar boro kuma bo fe jat aya yere ta kata ki ayere bonyon nan zarai kunyi marafu abe nan zarai wala ba nyi marafu ko abe yaudi ayi ya tiya ta korolo koso ya hala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala rasulullah man tasaba bi qaumi fa huwa man tasaba bi qaumi fa huwa diga mekan nam ala kira ko kon wala ga fario doga do jangule wulewule ma nyini ka ko sono mo de mi bugota nam an wulewule ma nyini ya saka kase nam maga no kamaga karako ason a berta yi maga nyamsi no kamaga te de biya ya loka lo sesa sira ala kira ko be nam walin Bole o kaku ndi duka walahe monyina wala mana nga wagu e mama ya buga kali ya wala kana do kali ya wala kana wala duka to nam ai mi gade serwati kasio wale boka doke mo gore kirigiri ko serwati sira nam ka foti said kanati alal mu'minina kitaba maqul kanati alal mu'minina kitaba maqul ana soro nyombe ika meka wo kuma mieta mugadu ke mugor kiri nam arka ikar ku wafisa nam katame mi bieka jat mugami arka uta nam mugamire mugor kiro nam amle bunu jedi nam dandori albakir bagarra jat ala kira kafir sar kam gorbo nam ser wakati kasi wedu nam mi be mara tuna wedu ser malagar san mana sira ketame mi be kajoso kanula san mana sira nam arki yakiti nam ina zalata kanati alal mu'minina kitabamagum ina zalata kanati alal mu'minina kitabamagum nam iga mega wala nadwa am labun gedi abe walera akan lake suno abe suno ni lakunutie nam ama suno ado tenyana abe faratiki dio kabangiai nam kafwae nam ako ala walimuka kalimatin takuluha innani nai ako ndi kalima dua yirera ni samina rebo ke mo horkita ko arta seri ndi kalima dua yirera nam yitu kya fo gatira ina zalata kanati alal mu'minina kitabam ina zalata kanati alal mu'minina kitabam wardisa namu leka da chau gadi namu ya dugon se bai mhm kaka dugubiye nanu kaka bisi anga moyi ala ma nana ala oke ala sawari ala mokera iga meka nam ako ndo yilera nam am lebun yedi akafuaye ako on akafuaye kwa fo Allahu akbar nam kado watarati cho yertetetete kiafo nam akiala mina watarika taba nie ta jinme ko kore mabbi nam iga me chai nam anadi al mu'minina kitabam maqum anadi al mu'minina kitabam maqum ego labia mana fo wataridu de ndoka fo ma fo mo kene malo mo do etki nyinga jate ko angara mo are watar dile jano ayakele nam eldu ka sor kunku yake watari sifadu asia nam do e gen nikri do e kungu dongiri abiya watarata wa wara do kungu biya da al mu'minina kitabam foya arafo yele pale Eka bakana bonya nam kar mo kese gara fuso nam nya kere de ala nika ke de nya ka de akiri na ah ele le bonya na se ala mo so ale le ka ale ala do ka ke de ama ni ka sigi ora al mu'minina kitabam maqul al mu'minina kitabam maqul amora rasul nyoge inna zalata kanati alal mu'minina kitabam maqul diga meka nam akadwarit kayir te kafa kataba Mi ayale watari fote. Nam. Akataba. Nam. Amulebu bunjedi. Nam. Akawatari long. Nam. Sigorate. Mm-hmm. Atara lakara ala kirai. Ala kira kafwa amulebu bunjedi. Kwele kande le fekarako Sidna Bilalu. Hoa. Ukoso watari ya Sidna Bilalu ra. Ina zalata kanati alali mu'minina gindabamangu. Ina zalata kanati alali mu'minina gindabamangu. Watarkeba akeso yika Allah ake kangbene kanya sora ife mika watari amedwa jana mugo mika watari akamedwa jana ni watari sira dwamina abere ayiri afilaburu amyo mika meke mala biebe sere ngara monya fana Watar mi arka boka ta ke kwar jonye de woni ko to ya ko lo ko urta lo am gor horon ta lumu arde serali na dala daga alal mu'mina na dala daga kana de alal mu'mina ana bo ko ka es ya bar jonye ya ke tinna bilal de jate atara madina ko mo mi bana watari ga da ka me ko mo dor wurso denno Ina zalata kanati alali mu'minina gidabamangu Ina zalata kanati alali mu'minina gidabamangu Watar kabar ala kanimba dole diarma ala kanimba le diarma diga mega nam aye akafua kwa yasi